Краявід з могілкамі. Хаджу паўпрытомна па страчаным раі. Раблю, не раблю, з пустога ў парожняе пераліваю. Прыточваю кволую думку да звялай душы. Серада дагарае цяпельцам нішчымным. Сонца вочы на захад паволі вядзе. Адкрывае прагал у галінах здзічэлых. І малюе пейзаж, што разлёгся калісьці ў гефсіманскім алівавым садзе.